اس سال مجلس جامعہ المدینہ نے ماہ رمضان میں جامعہ کھولنے کی نیت کی ہے، آپ کی طرف سے اس کی ترغیب ملی تھی، اس میں کیا حکمت ہے؟ سر، رمضان المبارک اور قربانی کی عید، یہ دو مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم کو آپ کی سال بھر کی غذاؤں کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اخراجات تو ظاہر ہے کہ جامعات کے لیے ہی ہوتے ہیں، عام مدنی کام ایک طرف اور جامعات کے اخراجات ایک طرف، اس کے بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کروڑہ کروڑ روپیوں کی ضرورت پڑتی ہے اپنے کو، تاکہ وہ طلبا جو ہیں وہ رہیں جامعات میں اور وہ جا کر چندہ وغیرہ کر کے دیں آپ کو، یہ مقصد ہوتا ہے، مین مقصد اس میں یہ کہ آپ حضرات تعاون فرمائیں گے انشاءاللہ بہتر رہے گا، چندے کی طرف تو توجہ دیا کریں، چندے کے معاملے میں ہمارے اساتذہ کم دلچسپی لیتے ہیں، جب اساتذہ دلچسپی نہیں لیتے اس لیے وہ پھر طلبا بھی دلچسپی کم ہی لیتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، دعوت اسلامی کے علاوہ جتنے بھی دارالعلوم ہوتے ہیں، جامعات ہوتے ہیں، دینی مدارس ہوتے ہیں، آپ دیکھیں سب کے سب غالباً ان کے علماء ہی چندہ کرتے ہیں، علماء اور طلباء عوام ان کے لیے چندہ کا کرتے ہیں، یہی لوگ کرتے ہیں، اور ہمارا بالکل انداز جو ہے وہ تبدیل ہے کہ ہمارے لیے عوام چندہ کرتے ہیں، آپ کو بھی تعاون کرنا چاہیے، آپ ذہن بناتے رہیں طلباء کا اور سب مل کے نیت کریں انشاءاللہ کہ آپ اساتذہ اور طلباء کی ذہن سازی کریں گے کہ یہ آپ اپنے لیے تو چندہ کرو، اپنے اپنے جامعہ کو ہی خود کفیل بنا لو، ذہن نصیب جامعہ کو خود، تاکہ مدنی مرکز ہمارا دوسرے بھی ہزار کام ہیں اس کے وہ کرتا رہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔